Poszywa się spust, wróciła się mózg. Przyszej właśnie przele, wyszło jaki robię ruch. Wyszło jaki robię ruch. Wyszło jaki robię ruch. Poszywa się spust, wróciła się mózg. Przyszej właśnie przele, wyszło jaki robię ruch. Wyszło jaki robię ruch. Dzisiaj modzi se piuta, cały dom jebie od bucha. Dzwoni telefon od czuba, pełna kuweta od gówna. Było tańczone jak zumba, naga długa, ona jurna. Idę jereć szluga w junga. Zupa Tomka i chillout, więc zupę Tomka jest finał. Ona chce się już włożyć, ja bym wolał za chwilę. Łapaj tutaj sosy. Na Gucci kom wisi zapomniany koszyk. Poszywa się spust, wróciła się mózg. Przyszej waszej przele, wyszło jaki robię ruch. Wyszło jaki robię ruch. Wyszło jaki robię ruch. Poszywa się spust, wróciła się mózg. Przyszej waszej przele, wyszło jaki robię ruch. Wyszło jaki robię ruch. Wyszło jaki robię ruch. Że robię ten młyn jak DJ Hazel. Nowe grochy, ten sam stempel. Largo pop, label. Szara strefa, nie Schengen. Graj na blachodach chówek. Wrzucą cię na bęben. Bękniesz za lewe faktury. Z Meneli robię słupy. Było na kurwy i buty. Teraz to każdy biznesmen. Ale to same narkusy. Smoła znów leci na esce. Euro do góry, więc jeszcze. Miodek będzie droższy, ale i tak powiesz. Poszywa się spust, wróciła się mózg. Przyszej waszej przele, wyszło jaki robię ruch. Wyszło jaki robię ruch. Wyszło jaki robię ruch. Poszywa się spust, wróciła się mózg. Przyszej waszej przele, wyszło jaki robię ruch. Wyszło jaki robię ruch. Wyszło jaki robię ruch.